जो मैंने कहा कहते तेरी कसम, तेरी कसम, मेरी कसम, तेरी कसम, कहना था जो मैंने कहा कह दे तेरी मर्जी है क्या, मेरी सनम, तेरी कसम, जीना नहीं तेरे सिवा, मेरी कसम, तेरी कसम, मेरी कसम। पास मेरे ना कोई महल है, मैं तो हूँ उड़ता आवारा बादल। पास मेरे ना कोई महल है, मैं तो हूँ उड़ता आवारा बादल। कहना था जो मैंने कहा कहते तेरी मर्जी है क्या, मेरी सनम, तेरी कसम, जीना नहीं तेरे सिवा, मेरी कसम, तेरी कसम, मेरी कसम, तेरी कसम। फूलों की सेजों पे तू है सोई, मेरे यहाँ ना कोई बिछौना। फूलों की सेजों पे तू है सोई, मेरे यहाँ ना कोई बिछौना। था जो मैंने कहा कहते तेरी मर्जी है क्या, मेरी सनम, तेरी कसम, जीना नहीं तेरे सिवा, मेरी कसम, तेरी कसम, मेरी कसम, तेरी कसम।